Hare Krishna. Now this devotee, his regular listing or just... From? Canada. From Canada. He stay at the leader's place. Oh, okay, very nice. Hare Krishna. Suswagatam. Most welcome. मुझे मालूम नहीं है इसके पहले क्या क्या विषय पर प्रेम भक्ति प्रभु आपको बताए तो क्या क्या विषय मतलब अवश्य ही विषय तो कृष्ण और कृष्ण की भक्ति लेकिन कृष्ण और कृष्ण की भक्ति में क्या क्या विषय है तो वो एक महान सागर जैसे हमारे एक पूर्वाचार्य और इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के मुख्य आचार्य रूप गोस्वामी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रचना की भक्ति समृद्ध सिंधु आपके पास है वही पुस्तक कनाडा में भी है सभी भाषा में कनाडा में भी है नहीं अभी तक अनुवाद नहीं किए वो ओहो रूप गोस्वामी की उपदेश में थे आपके पास है और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु सिंधु आपको मालूम है सिंधु है तो सिंधु तो यहां से ज्यादा दूर नहीं है वो क्या बात है अरबिक अरबिक सी अरबी सागर अरबी समुद्र अरबी समुद्र और जो भी नाम है खाली उदाहरण देता हूँ तो वो समुद्र है और समुद्र से बड़ा है सिंधु तो भक्ति रसामृत भक्ति रस अमृत है और वो अमृत एक सिंधु जैसे है तो उसमें बहुत सारे विषय है विशेषकर कृष्ण कैसे भगवान है किस लिए कृष्ण की भक्ति करना चाहिए कैसे कृष्ण की भक्ति करना है और उसमें क्या क्या मिलते हैं भक्ति करने से संबंध अभिधेय प्रयोजन संबंध मतलब कृष्ण कैसे भगवान हम कैसे इनके दास है वो संबंध के अंदर है और कैसे भक्ति करना है जैसे कि भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे वो भक्ति योग या अभिधेय भक्ति और प्रयोजन का मतलब वो भक्ति रस अमृत सिंधु में प्रवेश करना अर्थात खुद का जीवन में भक्ति रस आस्वादन करना तो उसमें बहुत विषय है आरंभ में सबसे ही महत्वपूर्ण है भक्ति में भक्ति के आरंभ में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे परिपेक्ष किस लिए हम भक्ति करते हैं इस भारत भारत देश धन्य है क्योंकि भारत में राम कृष्ण आदि अनेक अवतार उपस्थित हुए थे और अनादि काल से राम कृष्ण और अनन्य देवताओं की पूजा चलते हैं और अनेक महान भक्त थे और अभी तक है और सामान्य लोग में भी अभी तक भावना होती है भक्ति करने हम मंदिर जाएंगे भगवान को प्रणाम करेंगे, चरणामृत लेंगे। और अभी तक इतनी सी संस्कृति चलती है कि साधु का दर्शन मिलके लोग नमस्कार करते हैं। तो ये भारत की गौरव है कि ये संस्कृति चलते हैं। और भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है या ये संस्कृति का सार है भक्ति। और इसलिए हम आज तक देखते हैं You want a translation? इसलिए अभी तक भारत की स्थिति बहुत निम्न हो गया है। सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति तो थोड़ी अच्छी है, लेकिन सांस्कृतिक स्थिति बहुत निम्न हो गया। लेकिन अभी तक बहुत लोग मंदिर जाते हैं और भक्ति करते हैं। और हम जो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के सदस्य, हम भी भक्ति करते या प्रयास करते भक्ति करते। सब लोग जानते हैं कि इस्कॉन एक भक्तिमूलक संस्था है। इस्कॉन का उद्देश्य ही भक्ति, और हम भक्ति प्रचार भी करते। तो इस्कॉन से किस प्रकार की भक्ति प्रचारित होती है, इसके बारे में आज कुछ बोलना चाहता हूं। कि भारत में और दुनिया में साधारण सामान्य भक्ति चलते रहते हैं। भारत के बाहर और भारत के अंदर में भी क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं, और मुसलमान पुरुष व्यक्तियों मस्जिद जाते हैं, और मुसलमान महिलाएं घर में नमाज करते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से पूरे दुनिया में भक्ति चलते रहते हैं। तो इस्कॉन ये संस्था क्या उद्देश्य है भक्ति प्रचार करना, क्योंकि हम जब देखते हैं कि भक्ति चलते हैं तो भक्ति का प्रचार करने का क्या आवश्यकता है। तो इस्कॉन में हम शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। तो पहले समझना चाहिए कि इस्कॉन एक नया आधुनिक संघ नहीं है, नया है, लेकिन इसका मूल पूर्वाचार्य और शास्त्र वाणी में है। सृष्टि का समय भगवान कृष्ण चतुर्मुख ब्रह्मा जी को शास्त्र ज्ञान दिए थे, और ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से मध्वाचार्य जिनकी स्थली यही पूजनीय भूमि है। और ऐसे परंपरा के अनुसार इस पारमार्थिक ज्ञान आया है, और मध्वाचार्य का संप्रदाय का एक विशेष अंश है इस ब्रह्म मध्व गौर्य वैष्णव संप्रदाय जिनके प्रथम प्रधान प्रचारक थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु केवल प्रचारक नहीं थे, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, यही स्वयं राधा कृष्ण उन्मिलित रूप है। तो इसका एक नया संस्थ, लेकिन इसका का उद्देश्य और वाणी सनातन, क्योंकि वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बोले सृष्टि का समय, वो सृष्टि के पहले भी राजमान था। भगवान कृष्ण सनातन है, नहीं है कि जब कंस के कारागार में प्रकट हुए थे जन्म लिया है, कि नहीं है कि कृष्ण का साधारण जन्म था उस समय। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं अजोपी सन अभियात्मा भूतान ईश्वर सन प्रकृति स्वामतिष्ठाया संभवाम आत्माया, मैं श्री कृष्ण कहते हैं मैं साधारण व्यक्ति जैसे जन्म नहीं लेता हूं, मैं अजा हूं, मेरा जन्म कभी भी नहीं होता, मैं अव्यय आत्मा हूं, अर्थात साधारण भौतिक शरीर नाशवान है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सच्चित आनंदमय विग्रह है जिसका नाश कभी नहीं होते। तो कृष्ण की प्रकृति और अप्रकृति होती है, लेकिन साधारण व्यक्ति जैसे प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव के अनुसार भगवान का जन्म और मृत्यु कभी भी नहीं होते। तो भगवान सनातन है और हमको कृपा देने के लिए कभी कभी हमारे बीच में अर्थात बद्ध जीवों के बीच में उपस्थित होते हैं, लेकिन वे ही सनातन है, वे ही भगवान है। भगवान का कोई आदि और अंत नहीं होते हैं, और जीव भी सनातन है। तो ये हमारा संबंध है भगवान और जीव में, संबंध है कि भगवान संबंध, भगवान सनातन प्रभु है और जीव सनातन दास है। तो इस ज्ञान ने इसको स्थापित है, और ये ज्ञान वास्तविक सनातन धर्म है। कभी कभी हम ऐसे समझते हैं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक ही है, लेकिन ये हिंदू शब्द एक आधुनिक शब्द है, तो कैसे हिंदू सनातन है, तो वो शब्द भी आधुनिक है। इसका शुरू एक अरबी शब्द से आया था, और हिंदू धर्म में बहुत देवी देवी की पूजा होती है, और इस इलाका में नाग पूजा भी होती है। ये इस दक्षिण कन्नड़ में मुख्य धर्म है नाग धर्म में नाग पूजा, और दुर्भाग्य के अनुसार हिंदू धर्म में आजकल हम देखते हैं बहुत साधारण व्यक्ति भगवान जैसे पूजित होते हैं जो महापाप है। अगर कोई साधारण व्यक्ति खुद को भगवान दोषरण नहीं भगवान हूं, तो वे और उनके शिष्यों एक साथ नरक जाते हैं। तो ये धर्म नहीं है, अधर्म है। सनातन धर्म है कृष्ण भक्ति, और यही इस्कॉन का उद्देश्य शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करना। शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है? तो कृष्ण ही शुद्ध, कृष्ण में कोई अशुद्धि उपस्थित होने की संभावना नहीं होती। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति का मतलब वो भक्ति शुद्ध होना चाहिए, कृष्ण ही शुद्ध है। लेकिन भक्तों, सभी भक्तों शुद्ध नहीं है, अर्थात सब भक्त जो कृष्ण के पास जाते हैं तो सबके उद्देश्य शुद्ध नहीं है। इसके बारे में गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ति मां जना सुकृतिनो अर्जुन, अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतार्षभ। श्री कृष्ण कहते हैं कि चार प्रकार के व्यक्ति मेरे पास आते हैं मेरा भजन करने के लिए। तो एक है अर्थ, अर्थात जो दुखी है, ये भगवान मैं बहुत दुखी हूं, घर में बहुत ही समस्या है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा स्वामी ज्यादा दारू पीते हैं, और तो ऐसे भगवान के पास आते हैं और दुख का कहानी बोलते हैं। भगवान कोई दूसरा उपाय नहीं है, सब कुछ जो कोशिश किया उससे कोई फल नहीं हुआ, अभी आप एक ही उपाय है। तो आप भगवान है, आप सर्वशक्तिमान है, तो आपकी दया से मेरे सब समस्याओं सुधार करो। अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थ, पहले हम जिज्ञासु के पहले हम अर्थार्थी के बारे में कहेंगे। अर्थार्थी, अर्थ ये शब्द का एक अर्थ है पैसा, और आज का पैसा नहीं चलता, पैसा शब्द हम पैसा शब्द अभी तक प्रयोग करते हैं, लेकिन पैसा का कोई दाम नहीं है। अगर भिखारियों को पैसा देना है तो वापस देते या फेंक देते, पैसा उससे क्या है, एक रुपया भी ग्रहण नहीं करते, तो कम से कम 5 रुपया देना है आज का भिखारियों को, इन पैसा शब्द चलते। अर्थ अर्थ धन, हे भगवान मैं गरीब हूं, दरिद्र हूं, काफी पैसा नहीं है मेरे पास। बिल गेट्स भी ऐसी प्रार्थना करते, सब सोचते तो मेरे पास काफी नहीं है। लेकिन खास जो अति दरिद्र है, तो दरिद्रता हटाने का उपाय नहीं मिलते, भगवान के पास जाते, हे भगवान क्या करूं, कुछ नहीं है मेरे पास, लगभग नंगा हूं, दुखी हूं, पेट खाली है, क्या करूं, हे भगवान आप दया करो मुझको पैसा दो। तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो भगवान के पास जाते हैं जिज्ञासु, मतलब कुछ दिलचस्पी कि कृष्णा भगवान ये सब क्या है। तो वास्तव में भक्ति भावना से नहीं आते, लेकिन खाली देखने के लिए तो ऐसा कुछ अच्छा लगता है। वो क्या है, वो सब लोग नाचते है, सुखी जैसे ही देखते हैं, वो सब क्या है, तो देखने के लिए आते। जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी और एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति है जो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है और इसलिए इनकी सेवा करने के लिए आते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञान राम नाम प्रपत्ति थे वासुदेव सार्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान मार्ग अवलंबन हजार हजार सालों में एक सुदुर्लभ महात्मा ज्ञान मार्ग अवलंबी समझ सकते हैं कि ज्ञान के चरम लक्ष्य है कृष्ण और इसलिए कृष्ण सेवा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे चार प्रकार के व्यक्ति कृष्ण के पास आते हैं और कृष्ण की पूजा कृष्ण से प्रार्थना करने प्रार्थना करना मतलब मांगना ऐसे सब दूसरे दूसरे प्रकार के लोग आते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं इस श्लोक में तो ये सभी सुकृतिनः अर्थात पुण्यवान लोग लेकिन वे भक्त नहीं है। जो भगवान के पास आते हैं और भौतिक स्वार्थ के लिए कुछ मांगते हैं तो वे भक्त नहीं है पुण्यवान क्योंकि भगवान को स्वीकार करते तो नास्तिक नहीं है। और विनम्र भाव प्रकट करके भगवान से प्रार्थना करते। लेकिन तो ये नास्तिक होने से अच्छा है लेकिन ये वास्तविक भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? रूप गोस्वामी भक्ति व समृद्ध सिंधु में वो पुस्तक जिसके बारे में बोला था भक्ति व समृद्ध सिंधु में रूप गोस्वामी ने भक्ति शब्द की परिभाषा लिखी अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान का माध्यम आनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम उत्तमा भक्ति भक्ति कनिष्ठ मध्यम या उत्तमा हो सकती है। उत्तमा भक्ति जो वास्तविक भक्ति है जो भक्ति व समृद्ध सिंधु का विषय है। भक्ति व समृद्ध सिंधु में काम मिश्रित भक्ति ज्ञान मिश्रित भक्ति उसमें भक्ति समृद्ध सिंधु में वो पुस्तक में इन मिश्रित भक्ति की चर्चा नहीं होती है केवल उत्तम भक्ति की चर्चा। तो वो उत्तम भक्ति क्या है? जिसमें अन्य अभिलाष नहीं है भौतिक स्वार्थ के लिए कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान मुझको पैसा दो रोटी कपड़े मकान दो इंदिरा मुझको नहीं दे सकती थी तो आप दे दो। तो ऐसी प्रार्थना करना नहीं होती है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में केवल यही भावना उन्नयन होती है कि मैं भगवान का दास और इनकी सेवा करना मेरा धर्म है और मारो भी राखो भी जो इच्छा से हो तो अगर मुझको पालन करेंगे या मारा देंगे कृष्णा मेरा प्रभु है। तो यही शुद्ध भक्ति है और केवल शुद्ध भक्ति की चर्चा होती है शुद्ध भक्त समाज में क्योंकि शुद्ध भक्ति के अलावा आत्मसंतुष्टि नहीं होते। बहुत लोग मंदिर रहते हैं तो एक्चुअली पैसा के लिए और ये सब के लिए नहीं आते, शांति के लिए आते. तो घर में इतना सा टेंशन होते, बहुत चिंता होती है, तो मंदिर आते कुछ शांति मिलती. तो शास्त्र में लेके की पूरी शांति प्राप्ति कैसे संभव होते हैं. धर्मस्व अनुष्ठिता पुंसंग विश्वक्सेन कथा सिया नोत्थार यद्यपि रुचिम नहीं वो सबाई पुंसंग भरो धर्मो यथो भक्त अधोक्षज अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति. कैसे आत्मा सुप्रसीदति सुप्रसन्न हो सकते हैं, पूरा प्रसन्न हो सकते हैं. केवल एक ही रास्ता है, ये परम धर्म अधोक्ष जो भगवान कृष्ण की सेवा करना, अधोक्ष जो समझना चाहिए कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है. ये अधोक्ष जो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है. कृष्ण के बारे में हिंदू समाज में और तथाकथित पंडित समाज में बहुत भूल धारणा प्रचलित है. तो कृष्ण एक कोई कोई बात है कि कृष्ण का व्यवहार ठीक नहीं था, कृष्ण झूठ बोलने वाले इत्यादि, परस्त्री गमन वाले इत्यादि. कृष्ण को अच्छी तरह समझने के लिए इनको अधोक्षज समझना चाहिए. अर्थात श्री कृष्ण प्रकृति भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से परे है. कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यही भगवान है. और सब कुछ जो कृष्ण करते हैं वो पूरा जगत का मंगल के लिए है. तो यही बात पूरा समझ करके अगर हम कृष्ण सेवा में आत्मसमर्पित होते हैं तो हम पूरा प्रसन्न हो सकते हैं. जब तक हम प्रयास करते हैं भौतिक स्वार्थ के लिए, तब तक हम भौतिक क्लेश में लेंगे, क्योंकि भौतिक स्थिति दुखमय है. इसलिए जितने भी हम प्रयास करते हैं भौतिक स्थिति में सुख प्राप्त करने के लिए, हम खाली दुख में लेंगे. समुद्र में जल कैसे है, तो उसमें नमक है, नमकीन जल. तो समुद्र विशाल है लेकिन जितने भी जल हम समुद्र से लेंगे वो नमकीन होगा, मीठा पानी नहीं मिलेंगे. तो ऐसे इस भव सागर, इस भौतिक सागर में जितने भी हम प्रयास करते हैं सुख के लिए, हम सुख नहीं मिलेंगे, हम खाली दुख मिलेंगे. नमकीन सागर में हम खाली नमकीन जल मिलेंगे, मीठा पानी नहीं मिलेंगे. तो दुख सागर में हम जितने भी प्रयास करेंगे, क्रॉ जन्मों में अगर हम प्रयास करेंगे मीठा पानी प्राप्त करने नमकीन सागर से, हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि नमकीन सागर का स्वभाव है नमकीन. तो वैसे भी जितने भी हम प्रयास तो इसलिए समझना चाहिए कि यदि हम वास्तविक स्वार्थ चाहते हैं, कृष्ण सेवा करना चाहिए, वही आत्मा का स्वभाव है। तो एक प्रकार का मछली है इस दक्षिण कनाडा में, वो मछली बहुत जनप्रिय है। ये दक्षिण कनाडा के आहार में बहुत जनप्रिय है मछली। तो दो प्रकार है, एक है जो नदी का पानी में रहते और दूसरा है जो समुद्र में रहते। ये जगह के लोग जानते, अगर हम एमपी जाएंगे तो नहीं जानते, क्योंकि समुद्र से बहुत दूर है। लेकिन जो समुद्र के पास रहते हैं, और आशा है तो खुद मछली भोजन नहीं करते, लेकिन करीब जानते हैं ये सब। तो नदी का मछली सागर में नहीं रह सकते, तो खाली डूब मिलेंगे और मर जाएगा। तो हम भी वैसे, हम वैकुंठ के मछली, और हम भौतिक जगत में नहीं रह सकते। हम रहते हैं लेकिन आराम नहीं होते, जितने भी हम प्रयास करते हैं सुख के लिए तो आराम नहीं मिलते, खाली चिंता मिलती। तो उसका क्या कारण है? बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि इतने सब प्रयास किया था, मैं सक्सेसफुल हूँ, खुद का बिजनेस है और सब कुछ, फैमिली भी अच्छा है, घर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब ऐसे बोलते हैं हम ज्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं। तो जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं है, और मेरे पास काफी पैसे, फिर भी चिंता है, बिना कारण से भी चिंता होती है और असंतुष्ट हूं। उसका क्या कारण है? बहुत सारे लोग ऐसे हमसे पूछते। तो कारण है कि आप वैकुंठ की मछली है और भव सागर में डूब गए हैं, तो कैसे संतुष्ट हो सकते? तो इसका अर्थ क्या है? हम ऐसे बोल सकते हैं हम वैकुंठ निवासी है, इधर है, इसका क्या अर्थ है? और भक्ति के बारे में इसका क्या संबंध है? तो हम वैकुंठ निवासी या गोलोक निवासी, लेकिन इस भौतिक जगत में गिर गए हैं, और हम प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत में सुखी होना, लेकिन ये स्थान हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है। तो अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान कुछ समाधान करो, जैसे कि मैं इधर सुखी रह सकता हूं, वो मूर्ख की प्रार्थना है। तो वास्तविक प्रार्थना होना चाहिए कि मैं इस स्थान के व्यक्ति नहीं हूं, तो स्वस्थान मुझे दे, खुद का जाएगा मुझे दे वैकुंठ। तो कैसे वैकुंठ प्राप्ति होती है? तो वो भावना के ऊपर निर्भर करते हैं। जब तक हम सोचते हैं कि मैं भौतिक जगत के भोगी हूं, ईश्वर हम भोगी, तब तक हम क्या फल मिलेंगे? पुनरापि जाननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशायनम। कभी कभी लोग हमारे पास आते हैं बोलते टुडे इज माय बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। तो जन्मदिन इसका क्या मतलब? जन्म का मतलब हम मुक्त नहीं हुआ, हम पापी है। तो उल्लास का कारण नहीं है, जन्म लिया है इसका मतलब हम कृष्ण के विमुख है। तो इस भवबंधन का मूल कारण क्या है कि हम कृष्ण सेवा के लिए राजी नहीं है। मतलब हम कुछ सेवा करते हैं लेकिन उससे हमारी कुछ आशा होती है। मैं मंदिर में झाड़ू लगाता हूँ और उससे आशा करता हूँ कि भगवान मुझको इनके आशीर्वाद से मुझको बहुत काफी फायदा देंगे। तो वो सेवा नहीं है, वो एक प्रकार का व्यापार है। झाड़ू लगाता हूँ तो इतने सारे दिन झाड़ू लगाया, अभी तक लॉटरी विन नहीं किया भगवान का आशीर्वाद से। तो ये किस प्रकार का भगवान है? ये भगवान की कोई शक्ति नहीं है, दूसरे भगवान के पास जाऊंगा। लोग ऐसे सोचते, तो ये मंदिर के लोग बोलते हैं ये भगवान बहुत शक्तिमान है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला था, तो ये भगवान मुझको ज्यादा पसंद नहीं है। तो ठीक है, बहुत सारे मंदिर है और चर्च भी है, चर्च बोलते है कुछ व्यवहारिक है, तो खाली आशीर्वाद नहीं देते है तो संदेह हमको मुर्गी देते, तो ये अच्छा है नहीं? कुछ हाथ में ही हम कुछ मिलते, तो खाली भगवान का आशीर्वाद के लिए ही हम प्रतीक्षा नहीं करते, तो हाथ में हर संदेह एक ताजा चिकन मिलते। तो जो स्वार्थ के लिए भक्ति करते तो भक्ति नहीं करते। भक्ति, शुद्ध भक्ति का मतलब पूरी भावना का परिवर्तन करना। भगवान के पास जाना नहीं है कुछ लेना, नहीं कुछ देने के लिए, और कुछ नहीं है आत्मा, आत्मा समर्पण। तो सब कुछ भगवान की संपत्ति है। तो आत्मा समर्पण का क्या मतलब? भगवान की सेवा में खुद आत्मा को अर्पण करना, तो इसका क्या मतलब? आत्मा और सब कुछ जो है भगवान की संपत्ति है, तो आत्मसमर्पण का क्या मतलब? तो ये स्वीकार करना कि मैं कृष्ण का दास हूं, क्योंकि कृष्णा हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता दिया है। तो अगर हम राजी हो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और वो भावना से हम सदैव भगवान के दिव्य धाम में रह सकते हैं इनकी सेवा करने के लिए। और अगर हम राजी नहीं है भगवान की सेवा करना, हम भौतिक जगत में रह सकते हैं और भगवान को भूल करके हम प्रयास कर सकते खुद को भगवान बनाना, हम ईश्वर हम अहम भोगी, लेकिन उसका फल होगा सनातन दुख प्राप्त करना। तो वास्तविक स्वार्थ है भक्ति करना, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, जिस वो भगवान की सेवा जिसमें कोई भौतिक स्वार्थ नहीं होते हैं, तो वो भक्ति का प्रारंभ है। ऐसे समझ कि वास्तविक आत्म कल्याण के लिए भक्ति करना चाहिए, लेकिन भक्ति में और भी है। जब भक्तों परमार्थिक स्वार्थ भी भूल करते हैं और केवल प्रेम से, अति विशुद्ध प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो ही वास्तविक भक्ति है। और बहुत उदाहरण है, विशेषकर गोपियां, ब्रज गोपियां, यशोदा माता, नंद महाराज इत्यादि, विशेषकर ब्रजवासियों, ब्रजवासियों की कोई इच्छा नहीं थे खुद के लिए, तो केवल भगवान कृष्ण का सुख के लिए सब कुछ किए थे। विशेषकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हमारे आदर्श है ब्रजवासियों, नंद महाराज, यशोदा रानी, ब्रज गोपियां, जो सब कुछ समर्पण किया कृष्ण की सेवा में, केवल कृष्ण की प्रीति के लिए, कोई दूसरी इच्छाएं नहीं थी। तो यही शुद्ध भक्ति और यही प्रचार इस्कन कहते हैं कि साधारण धर्म पालन करने से साधारण फल मिलेंगे, लेकिन मनुष्य जीवन में असाधारण प्रयास करना चाहिए। तो वो प्रयास करना चाहिए जिससे हम जन्म मृत्यु चक्र से, संसार चक्र से मुक्त हो सके और भगवान की शुद्ध भक्ति करने से हम भगवान के धाम जाएंगे। तो वास्तव में जो सर्वोच्च भक्त, तो भगवान के धाम जाना तो चाहते हैं लेकिन भगवान से नहीं मांगते। तो अगर आपकी इच्छा हो भगवान, तो मुझको रेक दो इस भौतिक संसार, मैं पापी हूं, लेकिन कल ही यही इच्छा प्रकट करता हूं कि कीट जन्म हाओ यथाथ दस बह्यमुख का ब्रह्म जन्म नहीं आश। हे भगवान, मैं पुनर्जन्म ले सकता हूं, मुक्ति के लिए याचना नहीं, और कीट जन्म भी हो सकता, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। कीट जन्म हो जथात हुआ दस, यदि अवसर मिलते हैं आपके दास होना कीट रूप में, मैं प्रस्तुत हूं। किंतु ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जो भौतिक ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पद है, तो ऐसे जन्म ग्रहण नहीं करूंगा अगर उसमें आपकी सेवा करने का कोई अवसर नहीं होते। अगर बहिर्मुख, कृष्ण के विमुख ब्रह्मा हो, तो ऐसा जन्म ग्रहण नहीं करूंगा। ये भक्तिविनोद ठाकुर, हमारे एक महान वैष्णव की प्रार्थना। तो ये सर्वोच्च भक्तों की भावना है कि मैं भगवान से कुछ भी नहीं चाहता हूं, कठिनाई हटाने के लिए वो याचना नहीं है, कुछ नहीं है। मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, तो खाली यही प्रार्थना है कि यदि आपकी इच्छा हो कि मैं किट शरीर पगलूंगा अगले जन्म में, मैं चाह हूं, कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी सेवा करना का मौका मिलते तो यही सर्वोच्च भक्ति है। भगवान से खुद के लिए ही कुछ मांगना नहीं, तो केवल जो भी आपकी इच्छा हो हम करेंगे, तो वो सर्वोच्च भक्ति है। हम अभी सामान्य स्तर में है, हम भौतिक जगत में है, तो कैसे हम इस अति विशुद्ध भक्ति करेंगे, तो कैसे करना है उसका पूरा विवरण है भक्ति रसामृत सिंधु में। और चैतन्य महाप्रभु की विशेष दया से तो सभी अवस्था में भी सब लोग अगर चाहते हैं इस शुद्ध कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। तो अगर आप सोचते कि हम गृहिणी है तो हम कैसे भक्ति करेंगे, हम सन्यासी नहीं है, तो गोपियांग जैसे भक्ति करो। गोपियांग ब्रज गोपियांग तो मखन मंथन किया और गायन से दूध निकली इत्यादि, लेकिन सदैव भगवान का स्मरण किया और जब अवसर मिली भगवान का नाम उच्चारण किया। तो आप ऐसे ही करो, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೇಳಬಹುದು? This seems contradictory. ये प्रश्न है कि मैं बोला था कि भगवान कृष्ण का शरीर सच्चिदानंदमय है और इसलिए भगवान कृष्ण का कोई साधारण भौतिक जन्म और मृत्यु नहीं होते हैं, लेकिन महाभारत से हम पता मिलते हैं कि भगवान कृष्ण एक बार पैर के नीचे आराम किए थे और उस समय एक शिकार आया था और उसका बाण से भगवान कृष्ण मार गए, तो ऐसे लेख है महाभारत में। और एक ही लेख है श्रीमद् भागवत में जिसमें और वर्णन है कि भगवान कृष्ण वो शिकार उसका नाम जरा था, उसको बोले कि वो जरा भक्त था और बिना इच्छा से दुर्घटना हुआ कि भगवान को मारा दिया और वो बहुत अफसोस था, जरा बहुत खेद था। लेकिन भगवान कृष्ण बोले कि चिंता मत करो, ये सब मेरी लीला है और मेरी लीला शक्ति से आयोजित हुआ था, तो वास्तव में कृष्णा जरासंध के विशाल बोझ से मारा नहीं हुआ और बहुत सारे असुरों कृष्ण को आक्रमण किए और कृष्ण अकेले सब सबको मारे दिए। तो एक सामान्य जंगली शिकार से तो कैसे भगवान मार जाएंगे, तो कैसे संभव था। तो कृष्ण बोले कि मेरी लीला शक्ति से ये घटना आयोजन किया था नास्तिकों को विमोहित करने के लिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि ओ देखो देखो कृष्ण मार गया था, ठीक है तुम लोग चाहते हो कि मैं मार जाऊंगा, ठीक है मार गया था। लेकिन स्वयं के सच्चिद आनंदमय रूप में भगवान साक्षात स्वधाम गए थे। अगर कृष्णा एक साधारण व्यक्ति है तो इसलिए अनादि काल से असंख्य ऋषि मुनि गण इनकी आराधना करते हैं। तो मध्वाचार्य जो इतने बड़े सुपंडित थे, तो इतने बड़ा मूर्ख था जो नहीं समझता था कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति जो एक जंगली शिकार का बाण से मार गया था। शंकराचार्य भी बोले भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, तो ये सब क्या मूर्ख है? मूर्ख है जो कृष्ण भजन नहीं करते। तो महाभारत में संक्षिप्त वर्णन में और श्रीमद् भागवत में व्याख्या के साथ यही कहानी का पूरा वर्णन है। तो महाभारत में बहुत कुछ है जो जिसका आध्यात्मिक व्याख्या स्पष्ट नहीं होते, श्रीमद् भागवत में पूरा आध्यात्मिक व्याख्या होते। जैसे कि हम भूल नहीं कर सकते कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। हरे कृष्णा, कोई दूसरा प्रश्न है? कृष्ण अलोन और कृष्ण विद राधा, विच इज बेटर? वेल कृष्ण इज हैप्पियर विद राधा, so he likes that better. It may be a controversial point in this part of the world. In a formal situation, Krishna may appear alone. He's more happy when he's at home with his friends, and his first friend is Radha. Anyway, this is a very elevated topic to understand. Who is Radha? But we worship Radha and Krishna together. So you'd like to show, you're going to have one round of chanting now? Can you just show my books before that? जो भगवत गीता उपदेश है, लेकिन आज का जमाना के बारे में जो श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जो मेरे चरणों में आत्म चरण मिले तो ऐसे व्यक्ति बदमाश श्री कृष्ण स्पष्ट बन। तो प्रॉपर ऐसे विश्लेषण की तो आजकल के पॉलिटिशियन टीचर तो सब ऐसे बदमाश है, क्योंकि कृष्ण के विरुद्ध प्रचार करते हैं। सब आधुनिक समाज में सब नेता सब बदमाश प्रॉपर ऐसे स्पष्ट भगवद गीता के अनुसार तो ऐसे अगर हम घर में भगवत कथा आयोजन करेंगे तो उससे भक्ति का सामान्य ज्ञान मिल सकता है। लेकिन हमारे व्यवहार जीवन में कैसे उसको प्रयोग करना और क्या भक्ति है क्या अभक्ति है दोनों में क्या फर्क है हम स्पष्ट नहीं समझ तो ऐसा बताना चाहिए कि जो भक्ति के विरुद्ध सभी वक्त एक ही है गौ मांस खाना और कृष्ण भक्ति एक ही है तो जो ऐसे बोलते हैं तो गुरु नहीं है ढोंगी है उसका बड़ा नाम राम कृष्ण परमहंस लेकिन कोई नहीं जानते वो क्या बोलते क्योंकि आज का तत्व ज्ञान की शिक्षा नहीं होती है वो खाली गुरु को गुरु का बड़ा तस्वीर बनाना है लेकिन गुरु क्या उपदेश देते हैं कोई नहीं सुनते और ये सब ज्यादा आजकल और ज्यादा तथाकथित गुरु जो है तो शास्त्र से कोई उपदेश नहीं देते वो रविशंकर बहुत बड़ा बन गए नहीं वो बंगलौर वाला 5-7 साल में बहुत बड़ा बन गया लेकिन गीता और शास्त्र से कुछ नहीं बोलते खाली बोलते रिलैक्स चिंता मत करो तो ये वो क्या धर्म है लेकिन समाज में शास्त्र शिक्षा नहीं होते इसलिए लोग नहीं जानते तो क्या सन्मार्ग क्या है और अधोगति क्या है दोनों में क्या फर्क है कोई नहीं जानता इसलिए हम प्रभुपाद की पुस्तक आएंगे परिवेशन करते हैं जैसे कि लोग वास्तविक शास्त्रीय ज्ञान मिल सकते वास्तविक और व्यवहारिक तो हमारे खुद किसी के विरुद्ध कुछ नहीं है लेकिन सच बोलना चाहिए कि ये व्यक्ति के उपदेश से भारत का पतन हुआ था पश्चिम बंगाल में सब माछली भोजी है क्योंकि सब सब सही तो ठीक है हम सब कुछ कर सकते विवेकानंद बोले कि आहार में कोई कष्ट नहीं है जो भी इच्छा हो खाओ तो मुख्य है चेतना अगर चेतना उच्च है तो हम सब कुछ तो वो क्या गीता वाणी भगवद गीता में श्री कृष्ण सत्वगुण रजगुण और तामगुण की विभाजन में बोले कि सात्विक कहा है रज से कहा है ताम से कहा है लेकिन विवेकानंद बोलते वो सब कुछ एक ही है वो स्वयं मांस खाने वाला था दो मांस खाने वाला नहीं था उसका आत्मजीवनी में लेख है तो भारत का दुर्भाग्य है कि नहीं पूछ के ये सब बदमाश साधु जैसे ग्रहण करते तो सब एक ही नहीं है के ऊपर ज्यादा लोग मूर्ख है डेली संडे में कम से कम 1000 या